الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى akieleza katika kitabu chake malengo wa maadui wa mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam, malengo ya maadui wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala: yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim. Kile wanachotaka ni kuzima nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, nuru ya uongofu, nuru ya haki aliyoiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Malengo yao ni kutaka kuizima kwa midomo yao. Wa yaba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha alkafirun. Na Allah subhanahu wa ta'ala amekataa kabisa, ni lazima ataitimiza nuru yake hata wakichukia wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyemtumiliza mtume wake kwa uongofu na dini ya haki. Liyudhhirahu ala ddini kullihi walau kariha almushrikun, ili aifanye nishindi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya dini zote zilizobakia hata wakichukia washirikina. Ibada Allah, ni ada ya maadui wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo mfumo waliokuwa nao maadui wa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, kutaka kuzima nuru ya hidaya, kutaka kuizima nuru ya tauhidi siwafikie viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. الله سبحانه وتعالى أمنبيا متمواك صلى الله عليه وسلم منان يكم تليز ميواك، kwa sababu washirikina wa Quraysh walikuwa wakimuita mtume sallallahu alaihi wasallam majina mbalimbali mabovu ambayo hayalingani na sifa zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Qalu sahirun, qalu kadhab, qalu majnun. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia: kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin إلا قالوا ساحر أو مجنون. هيفيو هيفيو hata wale waliopita hawakujiliwa na mtume yote isipokuwa walimwambia ni mchawi au ni mwendawazimu. Atawasau bih bal hum qaumun taghun, je wamehusiana juu ya hayo? Bali ni watu waasi, waovu, wanaomuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, hivi ni vitimbi Allah subhanahu wa ta'ala vitaja kwa maadui wa tauhid, qadiman wa hadithan, wale wakale na hawa walioko sasa. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amewatuma mitume wake kuanzia Nuh alayhi salatu wassalam mpaka mtume wake wa mwisho Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wote wakilingania katika tauhid. Nuh alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala akieleza da'wa yake, laqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa khamsina aama فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. الله لم تمريز أمتم نوح عليه الصلاة والسلام أكبكي قوت واكي والإنغنية مياك ألف موجة كبنغوة خمسين مياك مياتيسنا خمسين. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أولنغنية كتككم وابودوا الله سبحانه وتعالى نكواجا لأولا ويابودوا كتكما سناموا na da'wa yake aliifanya kwa kipindi hiki chote usiku na mchana. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. أليريب كلا نجيا كوكوا لنغانيا وازي نكوا لنغانيا كواسيري أليوا لنغانيا وسيكونا مشانا مياكا مياتيسا نخمسين هاكوا ميني بموجنا ياي إسبقوا واتوا تشاة. لكن إنيفو إليفو الدعوة إلى التوحيد mitume wa Allah walilingania katika tauhid mpaka walipoondoka hapa katika hii dunia. Ibadallah, yalikuwaje majawabu ya watu wao mitume hawa ambao ni wabora wa viumbe wa Allah, yalikuwaje majawabu yao? Kisha tujiangalia sisi leo, tusije tukawa tofanana majawabu yetu na majawabu ya maadui wa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، tumeelezana namna mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam, akiwa wa kwanza Nuh alayhi salatu wassalam, kuwa aliwalingania watu wake katika tauhid miaka elfu moja kupungua khamsini. Lakini ni yapi yalikuwa majawabu ya watu wake alipokuwa akiwalingania katika khairi na katika maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala? يقول الله سبحانه وتعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ولي الله سبحانه وتعالى لي وفنغلي كتك الدنيا waliokuwa ndio waheshimiwa katika watu wake, wakamjibu Nuh alayhi salatu wassalam: ma naraka illa basharan mithlana, hatukuoni wewe isipokuwa ni mwanadamu kama sisi. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. تزام مذراو وليقوك وذراو وفواس ومتومي والله هتكواني wale wanaokufuata wewe ewe Nuh, isipokuwa watu duni wadhalilifu kati yetu sisi, watu wasio na akili. Wama nara lakum alaina min fadl, bali baada ya kutangaza utume na hawa watu kukufuata wewe, hatujaona fadhila yote mlionayo juu yetu katika dunia. Wakaipima hii dunia waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ndiyo alama ya kuonyesha wao wako katika haki, bali wakamwambia wa inna dhannukum min alkadhibin, na sisi tuwadhania nyinyi ni katika watu waongo. Katika suratul A'raf Allah subhanahu wa ta'ala akieleza kisa cha Nuh na jawabu bavu waliompa watu wake, asema qala almala'u min qaumi, wale waungwana na waheshimiwa katika watu wake walimjibu Nuh alayhi salatu wassalam, limwambia inna lanaraka fi dhalalin mubin, qala ya qaumi laysa bi dhalalatin walakinni rasulu rabbil alamin, sisi twakuona ya Nuh uko katika upotofu. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatin, akawajibu kuambia wallahi siko katika upotofu, walakinni rasulu rabbil alamin, ubalighukum risalati rabbi wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun, nawafikishiani ujumbe kutoka kwa Mola wangu na kuna mambo nayajua mengi msiyoyajua. Ulikuwaje mwisho wa watu wa Nuh? Allah subhanahu wa ta'ala liwaangamiza. Kadhalika Hud alayhi salatu wassalam awalingania watu wake katika tauhid. Qala almala'u alladhina kafaru min qaumi, wale waungwana waheshimiwa waliofunguliwa katika dunia katika watu wake, wanaoheshimiwa katika mujtama kwa sababu ya dunia Allah aliyowafungulia, wakamjibu Hud alayhi salatu wassalam inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min alkadhibin, sisi twakuona ya Hud uko katika upumbavu na sisi twakudhania kuwa wewe ni mwongo. Tizama jawabu zuri mtume wao analowapa, qala ya qaumi laysa bi safahatin walakinni rasulu rabbil alamin ubalighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin, enyi watu wangu nawahakikishia kuwa mimi siko katika upumbavu, lakini mimi ni mtume wa Allah mola mlezi wa walimwengu wote, nawafikishia ujumbe kutoka kwa mola wenu, na mimi nawatakia kheri na wanasihini tena mwaminifu katika nasaha zangu. Ibadallah, maadui wa mitume wa Allah waliendelea namna hii kuwadharau mitume wa Allah na kudharau yale waliokuja nayo. Alipokuja mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa idha raaka alladhina kafaru إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم, ونبقون ولي ولي كفور ها كتكلي يا محمد اسبقون كيتو تكفني ومسخرة نهو يني أنا يتاج من غيانو نلو نيفو أنا بفاني ما أدوي وتوحيد نيسكتيشا مباكا كتك باذي والي ونوجنسبيشا نو إسلامو. Utaona namna hii wakitupa vidole na maneno ya madharau kwa wale wanaolingania katika tauhid. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala asema wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu ahaulai manna Allahu alayhim min bainina alaysa Allahu bi a'lama bishakirin. Allah subhanahu wa ta'ala amewaonja baadhi yao kwa wao, akawaongoza baadhi ambao hawana chochote katika dunia, ukawaona wale ambao Allah amewafungulia lakini wako katika upotofu, wakiwaambia wenzao, je, ni wale ambao Allah amewaneemesha juu yetu? Allah subhanahu wa ta'ala asema, alaysa Allah bi'alama bishakirin, je Allah hawajui wale ambao ni wenye kumshukuru yeye, wanaostahiki hidayah kawapa? Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia ni njia zake katika huu ulimwengu kuwa hakuna yeyote katika watu wa haki isipokuwa kutasimama maadui dhidi yake. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan min almujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, hivyo hivyo tumejaalia kwa kila mtume wa Allah maadui katika watu waovu, lakini yatosheleza Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuongoza wale anaowatakia hidayah na kumnusuru mtume wake na kuwanusuru wafuasi wa mitume wa Allah kwa wale watakaowafanyia uadui. Ibadallah, hivi ndivyo walivyo maadui wa mitume wa Allah, qadiman wa haditha. Muislamu achunga sana isije ikawa jawabu lake kwa da'wa ya tauhid inapomfikia limefanana na wale waliomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, limefanana na maadui wa mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam, masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam walipomkubali mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kumfuata, hakuna chochote kilichoajiria kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa walikuwa wakisema sami'na wa ata'na, tumesikia na tufuata na kumtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.